Primăvăță, și să-i gândiți, ești măcroasar, să-i mai din او ده بین شران جزی بلاو ده کین و آشتی ده جین با آرامی و دوش خوشی دل نوایی و خوشا ویستی یوکه هی آوریان به هی فرز ده دین و هر چی دو جرمنان یارمتی یارمتی بو هنوان ساسوکی هزی تو هزی همومانا باو هزا دو جنان لنا دبین شکو دن بو تو سوانا حقا آمتا دشتا حقا راستی ما بستا ایده یبی اشتی منوان نیماری دی مطلو جان دو باشی تو دانه از ششانه را گشن دیا شن مزار مار کرده آسیو پوشیلم بادی نخوارده نفرمون ورن نخوارده؟ بابا نه تو کردم زور به کلکن من پیش کد اما زور ممنونی تو او راست او نقشه سر کده سناده داینا بو براستی بر همه کشی باش بو سپاس بخوا اما هوره یک فیلین پیز لکه تنگانه هلو تکری بودین بطای بطیلم روزه تا که دستی کریه کار زور کما دستی دام بوده بالا خزمتان ده خان مکم کتری چی زرد؟ ها کتری چی زرد؟ بله جنبو منه اوه سر کده توی لما تسیده او دستر من پیسته یرماتی بده ساسوکی جنبو پیسته پلپ کنگ با مالا ده ساسوکی سرکا ها خلاراش ها بگو منه چکم خلانه هم داده جنبو تو گره او مالا با باشا زر باشا کورا لنا ما كدا تينو سراوا كواي درون ده دوشتش محل مالي ده كاسل نوي تي او تي دوا ده كا غورم اواي درس كرني پا كري چي غوري كردو ولا تويا بو در خستين نيات باشي ها پا كري چي غورا او مالي چي غورم اواش فيالا چي ترى بو اواي تويا نرخي پا كري كلا ده حدي زنگ بدار تي كيشتم پا كا درس كردن زور ضروري نيا لن بارو دوخا غورم اگر پا كا درس نكي نواك اواي هرش مان دكات سبب يعني اواي كوا اما دست رازگوي و عشتي من رد كردو توا لحد که ده که آیتی الواز سود من ده بید باشا به ایسته لسر من برنگاری درست بونی زگ بینم به هر نرخی بید بله گورم درستی ده که به هر نرخی بید درست کردنی پای کر سه روشه دستی پیه کردوا بلا ما هم پیستم به بیناساس هیا جام با بزرگترین کات کره کارکم کب کوا با اصاکا دی هر استا بزر چاو گورم تاسو کی تاسو برو با دولی روش حالاتو با دوائی پیاک دابگره نایو شکینه دوالی بکه که بزرگترین کات بیو کارکب کات باشا شیکین؟ بله، او یکم پیکرتاشه لسر تاثری ولاد بلام زور که لرقه اگدار و بخصی خوش راضی بگه باشه سسوکی؟ بسه تا گورم های فیان بازه و چیت کرد؟ بردامونه پیاو کنده ای بابا دی هی چونی چونی برام لا دمیمونی خیم لگلت بو ساکا یا خواه بخیر بیکنه فرمو فرمو برم بردام دی بردام من بردام من دی دی آبا دی دی پیویست لسه ما رگیان ندین بگن غساکه نشوی و دسیو رگیان پیو بگنی نه نم چو کن کارک آسان است سوکیان لگل نیا دی با پیان پشاندین هزمان سندا با پیان نشان دین دی ها او تا دولی روش حالات Cora, here it is, Cora! I'm sorry, I'm sorry, Abby. I'm بس هاری منا دست کدوم منی تا کو ایره هناآوا نمیره دستی بدم سکم که برای سکم که کدوم کواد تو لپیوانی سنادای زور تو آوا من سعی کنم لپیوانی سنادا حتی من ایره بدوی پیگا دگرم نایشی کینه دیناسی ها پیار اگلی لین سناده با جوای من داده گره ها؟ کاته تو او پیاوی بله من شیکینم من هاوم گورم همشتی آمده ایستا آفرین جامبو دوای دروشتر دوی پیکرکا تا آبی ازور اگه در با هرچی لطوانا دا بخیگر بخو پراستن لجنگ باشد جامبو تتواني پس بمن بستي كوريم يلا همودان آمدن شعر قرآن آمدن آمدن آمدن دمو بشو با بشو دي بردام بردام دي بردام دي بردام بن بردام نه اتوانم هرگز نه اتوانم برای شکین من تکاد لیده کم که لگالم بید با اوزاکا تکاد لیده کم من لیده پاری با اتکایا نخیر او پیکر تاشید زاران نما او میستا چکوش و شتکانم فرید آو بومه تا راوچی رولا بلان اگر او پیکر دروز نکرد زنگ رو داد خلکی چی زوریش دا کشید نایشه من دعالو زودیار که هیز پیوندیان به زنگ وانیا تنها تو دا توانی روزگاریان بید تکاد لیده کم برای شکین تکاد لیده کم یار مسیم هم داد تکاد لیده کم کایا باوکا چی دیک چکم ها میوانم هیا باوکا اوه چیا شتو ما چی پیکر تاشی با چی کچم بوچی که زنیم نشه خاک شردو ده توا من درم هنو پاراستم تا اما دبیت بکاتی پیویز باو که گیم باشت پاراستو کچه کم چاکت کرد باشت پاراستو باله باوکا تکات لیتا کم پی کارکا پتاشا اگر اما دبیت هوی هل نگرسانی جنگ نا توانم کچه کم کچه شوکتو کم اندام بطنیا جی بیلم نیرا لگل خوما این دبیت بگرن برای شکین بلام کرکم شهری و ساکا زور دوره زور دوره لیره قمی او کارت نبی باوکا دی باب روین چاک اکتکم باب ایا نیشان بدین شکین چیا باب ایا نیشان دین باوکا در کوتم ایش داری گه که زوری ماوا بدایو پرده فکر دایو پرده بردیک دیگره دگاتا اوساکا هونه لیه بیلی موشی زورو اگرو جانی شرخوان خریق بوله نویم ببین هیچ ممده که اونو مدنه رو نو بدونی پیکره کنه بی او بروانی او بروانه ایشوانه چی که ایشوانه ها دبی اونش مرا چی بی و بیده چی کاره که زورت سنگ بی هیت گرفت هی برید ها بله اوان کار کردن رد دکنه و بطواوی بگو من مادام کری کارکان برنگاری مردن دم نوا ای وانیا وانیا والله راست کوه مردن بله ام به عنیا بر هات خوار و سید یا لکی او کار من کوش او با کیشا و هی و هد علی کام پسران و همو من بیندار بون و سیا و علی کام بیزار من دکن سیدی کن سیرا او بو یو قلعنه و کبونه توا هاولی چی تک درانه یا قلقان بهوی گوشنگان خود ابنه او داره کنیش دستیان تون که براون سیر کن بردکانش برگونه و لبره او برگه چه حالا تاشراون ایما باوردی تاشیو مانا بله بردکان من پسکینی و هر هموی فیلیان لیوکر بلام لگل من ناتوانن زیه بگره کابرا ایما تنها پسپورین لبرد تیگه ایشتی پسپور پسپور؟ پسپوری چی؟ ایشتا و پشه ها ایوه حالکانی خوشتا نبینی و چی؟ تو خوب بسی جزانی کجا ها؟ من شکینم چی؟ سکین؟ سکین پر که تاشی گوریا؟ با جیانو دستا هر لیست آوش کارتان نگل دادکم ها جو جانیه بو کوی سیوید؟ پای کرتاشی گوره کارمان نگل دادکار استاد زنی من هو کانی دو کودن دکان دلی دکمان کسب چه تو سر کاری خوی یالا با برای دست به کی دی برای شکین تو من دوی بنا تیز راحت کی من ایسر حال نکم تنیا ل سر کار کم نبی فرم با برای یالا سر کار نبی بردام دی تو روش من بدست ما او کاره که من تاو ده بید ایوه در ما بید تاکه که باو کن نگره تاو دنگی چکشی باو کم و هسته کم که او تازه لده ایگ بو تاو ایوه از لکاری پیکر تاشی هیناو بو تا راو چی ها لسر پیکرتاش پیویسته همیشه سفر بکد لبر منیش باکم امی بو نرخصاوا بیگو منم زور خفت بار بوا او کاتر رتی کرده و یارمتی او بداد دمزانی او هستی راستی خوی در نابره او پیکرتاشی خوش دوه زور خوشی دوه بله زوری خوش دوه ها هر بویش تکاد لگت که رازی بیو کار بکا خاتو نکم پیویست سفاتی دو بکم ها ساسا کی زور خیره دوزەکانی تۆیە، فەرمووم پەردەکە لابن، فەرمووم. هەموو پیرۆزبایی لەمەڕێ شکین دەکەن سەیرکە. کارە چۆیە لە چۆن؟ بڵێ بڵێ پەیکەرێکی زۆر جوانە زۆر. بەڕاستی پەیکەرێکی جوانە. چی جوور کچم؟ پەیکەرێکی زۆر جوانە باوکە. چی؟ تۆ دەبینی کچەکەم؟ بەڵێ من دەیبینم ئێستا. کچەکەم ساکەکە بۆ باوکت دەگەڕێتەوە چونکە لێ هاتووە لە کارەکانی. باوکە لەمڕۆ بەدواوە ئیتر پێویست بەڕاوکردن ناکات. نەخێر کچەکەم، پەیمانت دەدەمێ هەتا ماوم هەر پەیکەرتاشی دەکەم. سپاسان دەکەم، نازانم چۆن دەری ببڕم. ساسوکی من زۆر سپاست دەکەم. پیرۆزە، خوا پاداشی مادەبوونی باوکتی دایەوە چاوەکان لەسەر لە نوێ دایەوە تۆ. بەسەرتان دا زڵاب ئومنانە چەقاوە سووە سەسوکی. شەرافەتی قوتابخانەی ئێگاکەوتە تای ترازووەوە. تۆڵە دێدەسێنمەوە هەر، تۆڵە دێدەسێنمەوە.